Ons gaan vanoggend twee gedeeltes uit die Bybel saam lees, maar voor dit gaan ek vir ons voor in 'n gebed. Here ons God, ons gebed vanoggend is dat U vir ons deur die Bybelwoorde sal ontmoet. Here, dat ons sal ervaar dat die ontmoeting is met U self, met die vleesgeworde woord. Here, gee dat ons hierdie woorde sal hoor, ook as 'n lewende woord, en dat U vanoggend weer die wonder sal laat gebeur, dat hierdie woord hier in ons midde 'n woord van lewe sal word, wat ons sal aanraak en sal vernuwe. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die eerste gedeelte wat ek graag vanoggend vir u wil voorhou is die gedeelte uit Genesis 16 wat deel vorm van die geskiedenis van Abraham, Sarai en Hagar. Ek lees vanaf vers 7. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by die fontein in die woestyn. Die fontein langs die pad na Sur toe. En vir haar gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy: Ek loop van my eie nares Sarai af weg. En die engel van die Here sê vir haar: Gaan terug na jou eie nares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê: Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar: Kyk, jy is swanger. Jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê: U is die God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem Lahai-rooi fontein. Die fontein is tussen Kades en Beret. Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring. En Abraham het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abraham was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. Ek lig net die woorde uit waar Hagar sê: U is die God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Dan lees ek 'n gedeelte saam uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas 19, die bekende verhaal van Jesus en Saggeus. In my Bybel is dit op bladsy 109. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê: Hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gee die helfte van my goed vir die armes. En waar ek iets van iemand afgeperst het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees tot daar. In vanoggend se skrifgedeeltes, die een uit die Ou Testament en die ander uit die Nuwe Testament, het ons gelees van Hagar en Saggeus onderskeidelik. Nou al twee die karakters in die Bybel sou ons kon sê is beskende karakters. Dis mense wat nie juis positief beskou is deur die mense rondom hulle nie. Hagar, so lees ons in Genesis, was 'n Egiptiese slavin gewees. Haar lewe was beslis nie 'n maklike lewe nie. In die agtergrond van hierdie geskiedenis is dat Abraham en Sarai nie kon kinders kry nie. En Sara stel toe voor dat Abraham by die slavin Hagar gaan slaap om 'n kind te verwek. Hagar word dan swanger, maar ons sien dan dat Sara vir Hagar sleg behandel het. Sy het op 'n spesifieke manier na haar gekyk. In die ou vertaling lees ons, sy het veragtelik in haar oë geword. Hagar het veragtelik in die oë van Sarai geword. Dan lees ons verder dat Hagar moet vlug, en sy vlug in die woestyn in. In vandagse terme kan ons sê, dat sy 'n vlugteling geword het, 'n voortvlugtende, 'n ontheemde, wat sonder die nodige dokumente en middele moes reis. En dat baie mense waarskynlik vandag met haar storie kan identifiseer, want haar storie is die storie van baie mense in ons wêreld vandag. Dis 'n storie van armoede, van slawerny, van seksuele en ekonomiese uitbuiting, van tuisteloosheid, van uitsluiting. Hagar kan ons sê, is iemand aan die onderkant van die geskiedenis. Iemand wat weet wat dit beteken om uitgesluit te wees. Vir haar is daar nie plek in die groter familie van Abraham nie. In die ander gedeelte wat ons saam gelees het, het ons gehoor van Saggeus. Saggeus was 'n tollenaar gewees, hy was die hooftollenaar. En hierdie tollenaars was gehate persone, omdat hulle die belastings moes invorder. En as gevolg van die gesag wat hulle gehad het, het hulle dikwels mense uitgebuit, en het hulle lewens in die teken gestaan van korrupte praktyke. Hulle was geassosieer met die Romeinse empire, met die onderdrukker, met die systeem wat mense, wat die lewe ook op die ekonomiese gebied uit mense uit gepers het. Wat nogal ironies is, is dat die stam van die naam van Saggeus verwys na iets soos rein of onskuldig. Mense kan jou nogal indink dat hoe die mense moes gelag het oor hierdie naam. Want as hulle na Saggeus gekyk het, het hulle by hulle self gesê, hierdie persoon is allermins rein. Hierdie persoon is allermins onskuldig. Ook in hulle kyk na hom, was daar veragting. Saggeus was net soos Hagar, 'n persoon wat dus deur 'n sekere manier deur die mense rondom hulle beskou is. Hulle is inderdaad miskende karakters. Maar nou sou ons kon vra, wat gebeur met Saggeus en wat gebeur met Hagar? In beide gevalle gebeur daar iets ingrypends in hulle lewe. Daar gebeur iets wat hulle verander, wat hulle lewens omdop, wat hulle transformeer. Hagar, lees ons in Genesis 16, ontvang die besoek van 'n engel. Soos later ook Elisabeth en Maria, waarvan ons in die evangelies lees, deur 'n engel besoek word en 'n aankondiging ontvang. So ontvang Hagar, die een wat so negatief beskou word, ook later in die geskiedenis, ontvang sy 'n besoek van 'n engel, en die engel maak 'n aankondiging dat sy 'n seun gaan hê en dat sy hom Ismael moet noem, want die Here het haar swaar kry gehoor. Niemand het van haar swaarkry kennis geneem nie, maar die Here het haar swaarkry gehoor. En dan sien ons na hierdie ontmoeting van Hagar met die engel in die woestyn, het Hagar die naam van die Here aangeroep. Om die waarheid te sê, sy gee God 'n naam. Sy noem God in Hebreeus El Roy, die God wat sien. U is El Roy, die God wat my sien. Daardeur het sy waarskynlik probeer sê, U Here is anders as die mense wat my miskyk, wat my skeef of veroordelend aankyk, wat na my kyk met veragting. U sien my. Vir U is ek meer as maar net 'n funksie of 'n baarmoeder of 'n middel tot 'n doel. Ek is 'n mens in U oë. U erken my. Ja, U is die God van Abraham en Sara, maar U is ook my God, die God van Hagar. Net soos wat Hagar deur hierdie ontmoeting getransformeer is, dat God haar sien, so lees ons ook in Lukas 19 van 'n verandering wat by Saggeus plaasvind. Saggeus vertel Lukas 19 vir ons wou vir Jesus sien. Maar iets nog meer ingrypend gebeur. Jesus sien vir Saggeus. Hy herken hom in die boom en wanneer hy by hom kom, dan lees ons dat hy opgekyk het en vir Saggeus herken het. Hy het anders gekyk. Waar die mense afgekyk het na Saggeus, sien Jesus vir Saggeus raak. En sy blik op Saggeus is anders. Nie in die eerste plek veroordelend nie, maar op 'n verhouding soekende manier. En so sien ons iets wat ons dwars deur die evangelies van hoor. Dat waar die, ook die godsdienstige mense van die dag, waar hulle na die tollenaars gekyk het met veroordeling en verachting, soveel so dat die frase sondaars en tollenaars eintlik saam gebruik is, omdat tollenaars by wyse van spreke altyd sondaars was en die beeld van 'n sondaar by uitstek. Maar Jesus kyk anders. Hy gaan na Saggeus se huis, hy steek die sosiale grense oor, en hierdie ander manier van kyk van Jesus na Saggeus verander sy lewe. Wanneer Jesus na hom kyk, dan sien hy die dieper betekenis van sy naam. Dan sien hy iemand wie deur die blik van liefde en van genade juis onskuldig en rein kan word. Wie sy identiteit verander kan word. Die tollenaar word 'n kind van Abraham. Die verlorene weet van tuiskoms. Meente, ek lig hierdie twee verhale uit, omdat dit twee verhale is van mense wat miskenning beleef het. Mense wat ervaar het dat die ontmoeting met die goddelike iets met in hulle laat gebeur het, wat hulle identiteit bevestig het, wat vir hulle laat verstaan het, hulle is goed genoeg, dat hulle menswees en menslikheid erken is. En ek dink dit is presies wat Martin Luther ervaar het en probeer verwoord het, deur die beskrywing dat ons regverdig word, deur die geloof alleen. En hierdie gedagte, hierdie beskouing is dikwels ook beskryf as die geloofsartikel waarby die kerk staan of val. Luther het aan God gedink as 'n God wat ons sien, wat dwars deur ons sien. Soos die woorde van Psalm 139 wat ons in die begin van die diens gelees het, wat sê, Here, U sien dwars deur my. In een van die Psalm beruimings hoor ons die woorde, U sien my wesensgrond. Hierdie God wat nie net oppervlakkig kyk, bolangs kyk nie, maar wat diep kyk en wat ons ware aard raak sien. Dit het Luther besef. Maar vir Luther was hierdie gedagte 'n verskriklike gedagte. Want as God my sien, my ware aard sien, dan is daar vir my geen hoop nie. Want God is regverdig. God kyk op 'n juiste manier na my. Daarom kan hierdie God nie anders as om my te veroordeel nie. Maar die groot ontdekking was van Luther was, dat hierdie God kyk juis diepgrondig, maar kyk op 'n ander manier. Daarom, omdat God deur die geloof en deur Christus na ons kyk, is daar vir ons vryspraak. Is die diepste wete oor onsself, dat ons werklik aanvaar, werklik erkennis, omdat ons deur God raak gesien word en erkennis. Daarom, soos wat die digter van Psalm 139 aan die einde sê, Here, U wat my sien, nou dat ek weet wie U is, hoe U kyk, daarom vra ek, deurgrond my, kyk nog dieper, ken my nog meer. Dit word die wonderlike wete, dit word die ervaring van die genade, dat God wat ons sien, dat hierdie woord nie 'n woord van veroordeling is nie, maar van goeie nuus. Dit is wat dit beteken om deur genade getref te word. Die protestantse teoloog Paul Tillich het reeds in die 40er jare het hy 'n baie mooi preek geskryf met die titel Jy is aanvaar, waarin hy juist praat oor hierdie genade, van wat dit beteken om deur God se genade getref te word. Ek lees net vir u so enkele paragraaf, een of twee paragrawe uit hierdie preek voor. Tilly skryf, We cannot transform our lives unless we allow them to be transformed by a stroke of grace. Grace strikes us when we are in great pain and restlessness. It strikes us when we walk through the dark valley of a meaningless and empty life. It strikes us when our separation is deeper than usual, because we have violated another life, a life which we loved or from which we were estranged. It strikes us when year after year, the longed-for perfection of life does not appear, when the old compulsions reign within us, as they have for decades, when despair destroys our joy and courage. Wanneer die wanhoop in ons, ons vreugde en ons moed uit ons tap, dan kan iets gebeur. Dit in sulke situasies getuig baie, ervaar mens iets van die ontmoeting met God. Soos Tillich dit stel, Sometimes at that moment, a wave of light breaks into our darkness, and it is as though a voice were saying, You are accepted. You are accepted by which is greater than you, and the name of which you do not know. Do not ask for the name now. Perhaps you will find it later. Do not try to do anything. Do not perform anything. Do not intend anything. Simply accept the fact that you are accepted. If this happens, we experience grace. Wat Tillich hiermee sê, is genade, is om te aanvaar dat ons aanvaar is. Dit is om deur genade getref te word. En dit is wat met Hagar en Saggeus gebeur in ons teksgedeelte. Na hierdie ervaring dat God op 'n ander manier na hulle kyk, het hulle lewens nie eweskielik maanskyn en rose geraak nie. As ons die verhaal van Hagar verder lees, dan sien ons hoe sy, wanneer sy terugkom by Sarai en Abraham, sy weer weggestuur word in die woestyn nadat Ismael gebore is. En maar dan sien ons dat God ook daar in die woestyn bly sorg vir haar. En ons sien in die verhaal van Saggeus, dat hy wat verag is, teen die einde van die verhaal, 'n kind van Abraham genoem word. Hierdie feit dat hy deur God herken is, maak dat hy self ook anders begin leef. Dat hierdie Herkenning deur God lei tot erkentlikheid, tot dankbaarheid, dat hy sy lewe wil regmaak, dat hy wil teruggee. So met ander woorde, hierdie feit dat hy geregverdig is, maak dat hy sy lewe wil stel in diens van geregtigheid. Regverdiging en geregtigheid hang saam. Om deur God se genade aangeraak te word, is nie om onveranderd gelaat te word nie, maar om anders te wil kyk, ook na ander, en ook na die manier waarop ons ander deur ons eie lewens seer gemaak het. Genade, dankbaarheid, geregtigheid hang met mekaar saam. Ek wil afsluit. Ek het na my studies op Stellenbosch die voorreg gehad om vir 'n jaar in Nederland te studeer, en daar het ons by 'n klein hervormde gemeente ingeskakel, en die gemeente het 'n vroue predikant gehad. En dit was die eerste keer dat ek 'n vroue predikant hoor preek het, want soos wat julle weet, is dit eers later dat vroue predikante kon word in die NG Kerk. En wat ek onthou van die vrou en haar eredienste, was veral haar gebede. As sy begin bid het, het sy gewoonlik begin met die woorde: God van Abraham, Isak en Jakob. Dit was bekende woorde, want die dominee in die kerk waar ek groot geword het, het ook so gebid. Maar dan het sy aangegaan: God van Sara, Rebekka, Rachel en Lea. Die gebed van haar het my telkens beweeg. Daar was iets wonderlik insluitends daarin. Dit het iets vertel en verwoord van 'n God wat ruimer is as wat ons dink. Meer insluitend, meer genadig. 'N God in wie se huis daar baie wonings is. As 'n mens hierdie gebed bid, sou 'n mens verder kon sê: God van Abraham, God van Isak, van Jakob, van Sara, Rebekka, Rachel en Lea, God van Hagar en Ismael, God van Saggeus, en 'n mens sou ander name kon bysit. Waarskynlik moet 'n mens ook die name bysit van diegene wat 'n mens nie graag wil bysit nie. Natuurlik kan ons ook ons eie naam daarby sit. Die Bybel vertel dus van 'n God wat nie net my God is nie, nie net my mense se God is nie, maar van 'n God wat ander stories ook het. 'N God wie se genade wydstrek. Maar die God wat ander se God is, is ook my God. Ook ek is raak gesien. Dieter het geskryf in een van sy meditasies oor Christus se lyding: watter hulp is dat God God is, as hy nie God vir jou is nie? Gemeente, kom ons eien dan hierdie woorde vir oggend toe, dat die God van die Bybel 'n God is wat sien, 'n God is wat anders kyk, wat my raak sien, wat my aanvaar, wat met vreugde en genade na my kyk. En mag hierdie manier waarop God na ons kyk, ons ook help, om wanneer ons na ons wêreld en na ander te kyk, ons dit ook sal doen met vreugde en met genade. Amen. Here ons God, ons wil vir U dankie sê dat ons in die Bybel die verhale kan lees dat U 'n God is wat nie mense miskyk nie. Dat U 'n God is wat nie met veragting na mense kyk nie. Maar dat U in liefde en genade na alle mense kyk. Ook diegene wat dikwels misken en verag word. Dat U op 'n besondere manier die God van die noodlydendes is. Dat U mense se swaar kry raak sien. Here, ons bid vir ons as kerk, as gelowiges, dat ons altyd sal onthou dat U so na ons kyk. Dat ons hierdie genade wat u vrylik en ryklik aan ons skenk, dat ons dit sal toeëien. Here, en dat ons wat genadig is, wat begenadig is deur u liefde, dat u ons sal help om meer genadig te leef. En ons bid spesifiek vir ons land, vir ons wêreld, waar het van waar is, dat die manier waarop ons mekaar omgaan, juist dikwels van so aard is, dat ons graag verdeling bring, dat ons graag op 'n ander manier na mense kyk. Here, wil u gee dat iets van hierdie genade, hierdie blik wat verander, dat dit ook in ons samelewing sal neerslag vind. Ons vra dit in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons kry dan ook nou geleentheid om die Here met ons offergawe te dien.